Щасливі спогади про юність з Господом. Але я молодий хлопець, який увесь день відсиджував за столом на кріслі, як закінчувався робочий день, і я виходив з контори, моїм ногам хотілося бігти. Хотілося бути дома, зустрінутися з хлопцями, друзями, з котрими я мав приємні побожні зустрічі. І я йшов пішки, не залишаючись ночувати там. Ті пішохідні, одинокі подорожі полями для мене були великим Божим благословінням. Я був спраглий молитви, спраглий єднання з Богом на самоті, тому що цілий день голова була забита цифрами, говори з людьми, а дух мій прагнув свободи. Пора була осіння і зимова. Ночі були довгі, і коли я виходив з контори і пускався в подорож, то було вже темно. А шлях мій лежав через пустинні вечірні поля, якими вже ніхто не ходив в тій порі. І дух мій тоді вже знаходив ту бажанну свободу, якої я був так голодний. Я хочу на цих моїх подорожах трохи більше зупинитися тому, що пам'ять про них мене завжди зворушує і потішає тим, що Бог зрощував мене і укріпляв своїми небесними родощами, про які словами не розкажеш. Може бути, що дехто і не зрозуміє мене, про що я описую, бо таке можливо не всім дається, та все ж я не можу це пропустити, щоб не описати. То був час гоніння за Слово Боже. Наше Кам'янське зібрання було закрите властями. Наш пресвітер церкви Воробець Іван Степанович був засуджений на 10 років, інші служителі нашої церкви. Нам, які були на волі, було заборонено збиратися на богослужіння навіть в хатах. Не дозволялося навіть декільком зустрічатися по хатах. Нас переслідували кегебісти, слідкуючи, куди хто ходить, щоб застукати десь зібраних для молитви і покарати. А нам так хотілося бути разом зібраними у ім'я Ісуса. І ми особливо молоді діяли як шпіони, щоб обвести кругом пальця тих доносчиків, які слідкували за нами, порадуватися в Христовій благодаті з друзями і торжествувати духом, що ми з Господом перемогли. І це у нас виходило. Успішно виходило. Тому я так рвався після роботи додому. Пам'ятаю ті мої подорожі, як казковий світ солодких мрій. Коли спраглих думок в юній уяві постають картини бажаного, і ти наче бачиш своє майбуття, і навіть чуєш звуки пісень і торжества з того далекого майбутнього, що колись настане. Мої дорогі і милі діти і внуки, не подумайте, що то було з дідовою головою в його юності. Моя голова в тій порі була зовсім нормальною, і по сьогодні дякую Богові за те, що маю в ній. Я переконаний, що ту спрагу в моє серце клав Господь, і назов тієї сердечної спраги приходив сам. А Святий Дух Потішитель приносив у моє серце радощі Божого Царства на землі. Коли я темними вечорами залишався один на один з моїм Господом і моїми думками серед широких полів, моя молитва з непорочного серця відразу досягала престолу благодаті. І я з'єднувався з Богом, заспокоюючись в Його присутності. Коли всі мої проблеми і тягарі були вже зложені молитвою у Божих ніг, мене сповнювала небесна радість і такий святий спокій, що немає у світі тих слів, щоб ними розказати про те. В голові моїй і в серці наче починали грати невидимі оркестри, любі і світлі церковні мелодії, і знакомі, і незнані. Я їх виразно чув у найкращому виконанні, яке тільки може бути. То було як у сні. Мені здавалося, що я й сам співав і грав на будь-якому інструменті, партія якого особливо подобалася мені. Коли мелодії були незнайомі, я теж співав чи грав. І як я виводив ведучу мелодію, так увесь оркестр мені акомпанував. Якби я був композитор і мав змогу тоді ті твори викласти нотами на папері, які тут чудові були би твори. І ці чудові небесні переживання не були одноразові. Скажемо тільки в приємну погоду чарівної ночі, коли красень місяць розсипав своє срібло, загадково освітлюючи таємничі простори полів, а зорі небесні усміхалися щасливі душі, і вона п'яніла від баченої краси, входила мріями в екстаз. А це було майже завжди, навіть у несприятливу погоду, коли була могильна темнота, і густий мокрий холодний туман не пропускав ні звідки ніякого промінця, коли, здавалося, навіть звуки глухо завмирали в ньому, як під ногами чвакало клейке болото, та під тим туманом, а порою під слякотними дощами, юний одинокий нічний подорожний мав Боже царство в душі. Я наче бачив і був присутній спраглим серцем на величних, небачених дотоді мною святкових богослужіннях, яких майбутніх далеких роках свободи я дожив, і те, що тоді чудилось мені, ставало реальністю. Ми дожили тих днів, що все те втілилося при кінці 80-х років, коли розрушилася комуністична система і прийшла воля для Божого народу, воля, яку ми зустрічали сльозами, теж як у сні. Бо при гніті атеїзму і розгулі комуністів, здавалося, її не буде ніколи. Ми чули, що вона десь є, але нам здавалося, що вона десь там, у мареві світів, за 3/9 землями, для тих щасливих людей, які нею володіють. А ми, ніби приречені на вічну неволю. Але як Бог обіцяв нам Святим Духом, що прийде воля, і євангельський голос буде лунати по стадіонах і палацах, так опісля й сталося. Наче з-під землі піднялися величні хори і оркестри, і з торжеством залунали по стадіонах і по дворцях культури, настомлені атеїзмом нашій рідній землі. Навіть в московському Кремлі, в дворцю з'їздів комуністичної партії, де засідали тільки вороги Христової церкви, схвалюючи проти церкви страшні закони, велично лунали Божі пісні з переповнених грудей Божого народу у переповненому залі того палацу. Лунало Боже Слово і молитви подяки всесильному «Алілуя». Те зібрання у московському Кремлі, яке організував, спонсорував і був сам присутній на ньому корейський пастор самої більшої в світі церкви Йонгі Чо, відбулося в 1992 році. Сотні москвичів вийшли на покаяння у тому місці, де раніше не могло бути названо з повагою ім'я Боже. Величні дивні діла Божі приходилося нам бачити в наші дні. Я забіг далеко наперед, але так пішло доречне слово. Повернемося знову у 1949 рік. Недовго я працював у плановому відділі Глибоцького ліспромгоспу, тому що дуже ж скоро зрозумів, що те підвищення по роботі може стати мені пасткою і відірвати від Господа. Товариші мої по конторській праці, які щиро хотіли мені добра, бачили мої здібності і дійсно витягували мене з села на перспективні простори, де зробити собі кар'єру в ті часи було дуже легко. Стали пропонувати мені доступні учбові заклади для успішного просунення уверх по службі. Це було одне, що насторожувало мене. А було й друге. Я появився на обрію того колективу молодий, інтересний хлопець і став примічати те, що за мною стали охотитися деякі безбожниці. Я тримав себе в повній Божій зброї. Моя непробивна бронь була в тому, що я оголосив себе в повний ріст глибоко віруючою людиною, і це добре допомагало. Але Боже помазання, працюючи в мені, підказувало, що не варто ризикувати, краще залишити ту роботу. І я з трудами, але того добився. Мене ніяк не могли зрозуміти ні товариші по праці, ні дирекція, які переконували мене залишитися. Вони завіряли мене, що те, що я віруючий, не має ніякого значення для них, що ніколи мені не перешкоджатимуть бути віруючим, щоб тільки я не робив такої глупоти втікати від добра. Та з Божою допомогою я поламав ті смачні калачі, які я мав в них їсти, і пішов без оглядки, щоб не мати перешкоди з'єднуватися з Господом.